Odżywczy szampon Tresemme Botanique z aloesem i olejem z kokosa. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 maja, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 100 ofiar katastrofy samolotu pasażerskiego na Kubie. Wielotysięczne manifestacje poparcia dla Palestyńczyków w Stambule po ostatnich wydarzeniach w Strefie Gazy. W serwisie też o faworytach wyścigu o Złotą Palmę festiwalu filmowego w Cannes. Ponad 100 osób zginęło w katastrofie lotniczej w Hawanie. Władze Kuby nie podały dokładnej liczby ofiar. Na pokładzie było 104 pasażerów. Przeżyły 3 kobiety. Ich stan ustabilizował się, ale wciąż jest krytyczny. Pasażerowie to głównie Kubańczycy, oprócz nich 5 obcokrajowców, w tym 2 obywateli Argentyny. Z kolei 6-osobowa załoga to Meksykanie. Samolot rozbił się zaraz po starcie. Przyczyny nie są jeszcze znane. Ma to ustalić śledztwo. Wielotysięczne manifestacje w Stambule w geście solidarności z Palestyńczykami to reakcja na poniedziałkową masakrę w Strefie Gazy. W starciach izraelsko-palestyńskich zginęło ponad 60 ludzi. Prezydent Turcji wezwał muzułmanów do zjednoczenia się przeciwko, jak to określił, izraelskiej przemocy. Skrytykował też Stany Zjednoczone za przeniesienie ambasady do Jerozolimy i wspieranie Izraela, który nazwał państwem terrorystycznym. Rada Praw Człowieka ONZ przegłosowała rezolucję o wysłaniu śledczych do zbadania wydarzeń w Strefie Gazy. Izrael w odpowiedzi nazwał to hipokryzją i absurdem. Polska delegacja we włoskim Aqua Fondata złoży dziś wieńce przed pomnikiem żołnierzy drugiego korpusu. Uroczystość zakończy obchody 74. rocznicy bitwy o Monte Cassino, mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Józef Kasprzyk. To bardzo ważne dla polskiej tradycji historycznej i niepodległościowej miejsce. Tam grzebano tuż po bitwie montecassińskiej i po ofensywie polskiej, polskich żołnierzy, zanim powstał w pierwszą rocznicę zdobycia Monte Cassino cmentarz wojenny. 19 maja 1944 roku wzgórza 575 i San Angelo zostały oczyszczone z wojsk niemieckich przez polskie oddziały. Otworzyło to drogę na Rzym. W Cannes dziś ostatni dzień festiwalu filmowego. Wieczorem jury ogłosi, kto zdobył Złotą Palmę. Mimo że krytycy francuskich rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych ani razu nie wymienili Zimnej Wojny Pawła Pawlikowskiego jako faworyta, chociaż film został entuzjastycznie przyjęty, to inaczej patrzą na to krytycy prasy pisanej. Dla nich obraz polskiego twórcy jest jednym z faworytów do Złotej Palmy, obok lata Rosjanina Kiryła Srebrennikowa, któremu Kreml nałożył areszt domowy i mimo interwencji władz francuskich nie pozwolił na przyjazd na Lazurowe Wybrzeże. Padają przy tym i inne propozycje, jak sprawa rodzinna Japończyka Hirokazu Koreeda, Nieśmiertelni Chińczyka Jia Zhangke czy Trzy Oblicza, także nieobecnego w Cannes ze względu na decyzję swoich władz w Teheranie, irańskiego twórcy Jafara Panahiego. Jedna opinia zdaje się przeważać, a mianowicie, że tegoroczny festiwal stał na bardzo wysokim i równym poziomie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz pora na sport. Tomasz Garazdowski. Trener selekcjoner Adam Nawałka wybrał 32 piłkarzy, którzy przygotowują się do mistrzostw w Rosji. Ci, którzy do Rosji na pewno się nie wybierają, skupiają się na lidze. Dziś po raz ostatni w sezonie zagrają piłkarze drużyn walczących o utrzymanie. Sandecja już spadła, więc ciekawy będzie tylko mecz w Gliwicach, gdzie zagrają Piast z Termaliką, który zespół przegra, spada z ligi. Mecz w Gliwicach, ale Termalice do utrzymania wystarczy remis. Dziś swoją piłkarską karierę kończy Sebastian Mila. Mecz Lechi z Sandecją będzie ostatnim jego spotkaniem w karierze. Przy swoim pożegnaniu Francesco Totti powiedział, że to nie on zdecydował się na zakończenie kariery, tylko czas za niego podjął tą decyzję i ze mną jest bardzo podobnie. Organizm już nie jest ten sam, już gdzieś ten ogień zanika. Na wszystkich przychodzi pora. Jutro walka o tytuł. Niekończącego się story ciąg dalszy. Chodzi o powrót Kubicy do ścigania w F1. Tym razem według francuskich dziennikarzy polski kierowca może mieć ofertę opuszczenia Williamsa od szefów Red Bulla, którzy podobno mają szukać obsady do jednego z bolidów w Toro Rosso. Thierry Neville prowadzi w rajdzie Portugalii. Kolejnej eliminacji Mistrzostw Świata. Wczoraj rozegrano 8 OS-ów, a prowadzenie obejmowało 6 kierowców. Wypadek miał Sebastian Ogier, który tym razem nie wygra. Świetnie spisuje się Łukasz Pieniążek i Przemek Mazur, którzy jadą z Skodą Fabia R5 i są drudzy w WRC 2 i 10 miejscu w klasyfikacji generalnej. Rajd Portugalii to bardzo ekstremalny rajd, szczególnie drugie przejazdy po poszczególnych odcinkach. To drogi już bardzo, bardzo zniszczone. Te samochody WRC mają tyle mocy, wyciągają strasznie dużo kamieni z ziemi i to potem wszystko leży na odcinku i my w WRC 2 to musimy przejmować. A w kraju zwycięstwo żużlowców Unii Leszno z Getwell Toruń, porażka Stelmetu z Anwilem jednym punktem w czwartym meczu półfinałowym koszykarzy, decydujący mecz w poniedziałek we Włocławku. Najwięcej chmur na wschodzie i południu, w Sudetach burze, na termometrach w Gdańsku 16 stopni, Przemyślu 17, Olsztynie i Rzeszowie 18, Łodzi 20, w Szczecinie 21, w Poznaniu 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, jak ciepło, jak pięknie, jeszcze kilka miesięcy i wakacje. No, i żeby jeszcze przez ten cały czas nie płacić. Teraz to możliwe. Kupuj w sklepach euro na raty z odroczoną płatnością. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Konsola Xbox One S 1 terabajt z dwiema grami w zestawie za 1099, za którą teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com. Scena piąta, ujęcie pierwsze. A gdzie pan Karol Strasburger? Jestem gotowy. Na planie każdy musi znać swoją rolę. Jak w życiu. Gdy zastanawiasz się nad zmianą sprzedawcy prądu lub gazu, twoją rolą jest dokonać mądrego wyboru. Towarzystwo Obrotu Energią przypomina. Sprawdź identyfikator osoby, którą wpuszczasz do domu. Zapoznaj się z ofertą i zachowaj egzemplarz umowy. Jeśli została zawarta poza punktem sprzedaży, masz 14 dni na odstąpienie od niej. Wejdź na sprawdźkto.pl i dowiedz się więcej. Są produkty, które się wyróżniają, jak Elsev Low Shampoo 3 w 1, łączący szampon, odżywkę i maskę do włosów. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, ho! Uwaga, uwaga! W tę sobotę w Lidlu produkty marki Grill & Fun taniej o wartość VAT. A karkówka wieprzowa w marynacie jeszcze taniej, czyli aż o 47%, 9,90 za kilogram. A ponadto polskie zielone szparagi 4,99 za 500 gramów. I nektary solewita do 50% taniej. Listy produktów na www.lidl.pl. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman. Zakodowany tak, jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? 799, 439, 199... Marian, co ty oszalałeś? To nie ja, Barbara, to ceny oszalały. Dzisiaj ostatni dzień szalonych cen w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, grafika Nvidia GeForce 2 Giga za jedyne 1999 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Szanowni słuchacze, a gdyby tak oszczędzać i wydawać równocześnie, niemożliwe? Możliwe. Konto mocnooszczędnościowe w Alior Banku to wysokie oprocentowanie 2,7% oraz darmowe przelewy bez ograniczeń. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura, bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,7% obowiązuje przez 4 miesiące i dotyczy nowych środków do kwoty 100 tysięcy złotych. Brak opłaty dotyczy przelewów internetowych na konto osobiste w Alior Banku. Szczegóły w regulaminie na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Minister Krzysztof Łapiński, Kancelaria Prezydenta, poseł Grzegorz Długi, Kukiz 15. Dzień dobry. Minister, członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji warszawskiej, Paweł Rabiej. Dzień dobry. Nowoczesna. Poseł do Parlamentu Europejskiego, Jarosław Kalinowski, PSL. Dzień dobry. Minister i poseł Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. I poseł Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Jeśli panowie są o tej porze tutaj, to znaczy, że nie wybierają się na królewski ślub do Windsoru, więc... Nie będziemy o tym rozmawiać, nikt nas nie zaprosił, no właśnie, niestety, tak byśmy się może wybrali. Ale w ogóle polityków tam prawie nie ma, albo w ogóle nie ma. A ja wybrałem po prostu. Także proszę się nie martwić. No, pana zaprosili. A to tylko rozumiem. Dlatego nas nie zaprosili, że rozumiem, że to bez polityków. Nie, po prostu nie stać na prezes. Tak, dowiedzieli, nie, dowiedzieli się, że panowie są zajęci tutaj, więc nie ma co druczków zaproszeń, marnować, prawda, tak, marnować. Tak. Ale życzymy im szczęścia oczywiście. Prezydent Andrzej Duda w Nowym Jorku był w związku z objęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. W czwartek poprowadził debatę na temat roli prawa międzynarodowego w utrzymaniu pokoju na świecie i przy okazji poruszył kwestię reparacji wojennych od Niemiec i sprawę zwrotu wraku Tupolewa. Coś z tego powinno wyniknąć. Czy chodziło o to, by nie pominąć okazji do zabrania głosu na takim forum, gdzie jest bardzo wielu przywódców, czy też reprezentantów wielu państw w tej sprawie? Rozumiem, że pani mnie wywołuje, tak? Tak, jak patrzę na pana, to znaczy, że pana wywołuje. Tak, to pan dobrze to rozumie. To była debata, którą jakby temat Polska wymyśliła, czy Polska zaproponowała jako kraj przewodzący Radzie Bezpieczeństwa ONZ rotacyjnie. Prezydent Andrzej Duda był pierwszym polskim prezydentem, który taką debatę prowadził. I myślę, że pan prezydent w sposób bardzo dobrze przemyślany przy okazji właśnie mówienia, bo całe to wystąpienie dotyczyło prawa międzynarodowego, przestrzegania prawa międzynarodowego, rozwiązywania konfliktów na gruncie prawa międzynarodowego, a nie siły, to pan prezydent także w trakcie tego wystąpienia zaznaczył te dwie kwestie, o które pani mówi. Czy one będą ustawać później na kolejnych różnych spotkaniach? Ja pytam, czy ktoś to zauważył, czy ktoś to odnotował, jak pan myśli? Na pewno w czasie takiego przemówienia, które jest przemówieniem rozpoczynającym tą sesję, te kwestie moim zdaniem zostały i zauważone, bo one były powiedziane dość jednoznacznie, więc to pewnie rozpocznie jakąś czy dyskusję, czy być może rozmowy dotyczące tych kwestii. A z drugiej strony też chodziło o ważny głos na arenie międzynarodowej w kilku sprawach. Proszę też nie sprowadzać tego wystąpienia prezydenta do tych dwóch rzeczy, bo prezydent mówił... Nie, ja powiedziałem, że przy okazji chodziło o prawo międzynarodowe. Tak, ale myślę, że prezydent musiał pogodzić pewną to wystąpienie z takim aspektem ogólnym, ogólnoświatowym, międzynarodowym, bo przecież to jest sesja ONZ-u, ale skorzystał z okazji, żeby właśnie powiedzieć o co najmniej dwóch kwestiach ważnych z punktu widzenia Polski. A krytycy prezydenta też skorzystali z okazji, żeby zauważyć, że po pierwsze... Nigdy nie zapominają skorzystać z okazji. Prezydent składał kwiaty przed pomnikiem katyńskim niemal równocześnie z burmistrzem Jersey City. Wiadomo, kim jest ten burmistrz i jak się zachowywał w stosunku nie tylko do marszałka Karczewskiego, ale w ogóle do nas Polaków. No i drugi powód do krytyki to jest, że nie spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem, co ma być dowodem, że strona amerykańska zablokowała relacje z Polską na najwyższym szczeblu. Jest przywoływany tutaj przypadek prezydenta Kazachstanu, który w takiej samej sytuacji był na początku roku i został przyjęty przez prezydenta Donalda Trumpa. To dwie sprawy. Najpierw był burmistrz Fulop. Nie było żadnego spotkania oficjalnego przewidzianego, ani żadnego wspólnego składania kwiatów. Natomiast kancelaria prezydenta, pan prezydent wiedział, czy domyślał się, że burmistrz może wykorzystać tę sytuację, czy tę okazję, żeby się tam pojawić. I chyba wszyscy się tutaj zgodzimy, że złą sytuacją by było, gdyby prezydent odwrócił się na pięcie i uciekł. Wrócił do limuzyny i zupełnie zignorował obecność gospodarza tego miejsca. Wtedy jestem pewien, że ci krytycy osiągnięto już porozumienie, czy jest blisko osiągnięcia porozumienia, tylko przez nieodpowiedzialne zachowanie prezydenta, który zekceważył, zignorował i w taki sposób się zachował wobec burmistrza, to porozumienie teraz może nie dojść do skutku. Także i tak by było źle, i tak niedobrze. Natomiast to była optymalna sytuacja. Żadnego oficjalnego spotkania, żadnych oficjalnych wspólnego składania kwiatów. Jak burmistrz się pojawił, to pan prezydent wykorzystał ten moment, żeby też w kilku słowach powiedzieć, jak ważny jest pomnik katyński dla Polski, dla Polaków. To pierwsza rzecz. No i dał mu książkę historyczną. Tak. Co oznacza, że byliśmy przygotowani na różne ewentualności. I druga rzecz, pan prezydent, jak państwo zauważyli, nie był w Waszyngtonie. To nie jest wizyta dwustronna. To jest wizyta w ONZ i potem spotkanie z Polonią. Natomiast sama rozmowa czy wizyta w Waszyngtonie... Ale mogła być dwustronna, teoretycznie. Tak, ale nie chcieliśmy mieszać różnych porządków, żeby nie było zbyt dużo wydarzeń. Sama wizyta jest planowana jeszcze w tym roku. W jednym z ostatnich listów czy korespondencji pana prezydenta Trumpa do prezydenta Dudy padły takie zdania, gdzie prezydent Trump wyraża nadzieję, że dojdzie do spotkania jeszcze w tym roku. Więc na spokojnie, proszę zauważyć, że to nie była wizyta dwustronna w Stanach Zjednoczonych, tylko wizyta z okazji sesji ONZ-u, z okazji tego, że Polska w maju przewodniczy Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Teraz pewnie nie omieszka skorzystać z okazji do krytyki Andrzej Halicki, ale może się mylę, może będzie chwalił. Nie omieszkam, no bo czym tu się cieszyć? No spotkania z pomnikami czy z ławeczkami zamiast z prezydentami i partnerami, najważniejszymi partnerami naszymi w świecie. No na forum zgromadzenia ONZ to nie tylko ławeczki. Owszem, no ale mamy w pamięci także poprzednią wizytę. Mówię o tym no dość sarkastycznie, dlatego że rozmieniliśmy naszą pozycję na drobne. Proszę sobie przypomnieć pierwszą wizytę prezydenta Dudy w Stanach, także na tym forum. Od razu siedział przy pierwszym stoliku, przy najważniejszym stoliku zresztą, obok najważniejszych osób w świecie. I taka była pozycja Polski, którą zastaliście. Dzisiaj musi szukać wybiegów, żeby w ogóle znaleźć się w świetle kamer, bo umówmy się, no ta debata i to przemówienie nie spotkało się z jakimś wielkim zainteresowaniem wbrew słowom pana ministra. Co więcej, dosyć kąśliwymi uwagami. Więc a ja kto myślę, że, no, między innymi amerykańscy korespondenci. Więc jeżeli mówimy o tym, jak dzisiaj wyglądają relacje, kiedy jesteśmy państwem NATO, kiedy jesteśmy ważnym państwem Unii, z naszym najważniejszym partnerem, a wywozimy stamtąd informację, że pomnik skądinąd ważny dla nas i dla Polonii będzie przesunięty, ale będziemy musieli dzierżawić miejsce, na którym stoi, no to co teraz będziemy wystawiać faktury za plac Wilsona, za pomnik Reagana i robili to samo. Panie pośle, ale to było wcześniej już. Zanim prezydent złożył kwiaty, rozumiem, to już było wiadomo, ale taki jest efekt marginalizacji pozycji Polski i awanturniczej polityki zagranicznej. Do tego prezydent też się przyczynił brakiem swojej siły stanowczości i ubolewam nad tym, bo rozmienił swoją bardzo dobrą pozycję wyjściową na drobne. A teraz będzie Grzegorz Długi, a później będzie Jacek Sasin, tak sobie wymyśliłam. Grzegorz Długi, proszę bardzo. Nie wiem, czego pan Jacek Sasin jest po mnie. Pan minister powinien przyszedł. Grzegorz Długi. Tak naprawdę to ja myślę, że nie ma tu jej potrzeby. W interesie Polski nie jest w tej chwili atakowanie prezydenta, czy też pomniejszanie jego roli, czy też wykazywanie różnego rodzaju poniekąd słusznych problemów związanych z tą wizytą. Bo jeżeli chcemy budować swój kraj, to musimy również budować swojego prezydenta przynajmniej na zewnątrz. Ja nie byłem zwolennikiem tej wizyty, tak jak ją przeprowadzono, bo uważam, że ona powinna się ograniczyć tylko i wyłącznie do ONZ-u. Spotkanie z Polonią chyba nie było czymś niewłaściwym w Chicago. Myślę, prawda? Że przy innej okazji, przy wizycie amerykańskiej, tak zresztą pan minister powiedział, ta wizyta nie była amerykańska, to była wizyta w ONZ-cie w związku z tym, że rozpoczęliśmy przewodnictwo Rady Bezpieczeństwa i jest taką tradycją, że bardzo często głowy państwa lub rządu otwierają i prezydent Duda zgodnie z tą tradycją postąpił i słusznie. Przemówienie oczywiście było takie trochę techniczne, wobec tego nie powiedział tam żadnych rzeczy, które by wzburzyły opinię publiczną, dlatego nie było tego wielce w mediach, ale też jak inni prezydenci czy premierzy na tego rodzaju inauguracjach występują, też nie jest to jakąś pierwszą wiadomością medialną, no chyba, że mówimy o potęgach światowych, a taką jeszcze nie jesteśmy. Natomiast obudowanie tej wizyty również innymi elementami powoduje właśnie, że potem można zużyć, a dlatego, dlaczego się nie spotkał z prezydentem amerykańskim, a dlaczego nie to i tamto, jak to jest, że to burmistrz jego przyjmował w Chicago, a nie odwrotnie, bo to de facto prezydent jednak dużo ważniejszy jest przy całym szacunku oczywiście dla pana burmistrza Chicago. Więc tu według mnie były pewne niepotrzebne zupełnie elementy tej wizyty. Dopóki nie będzie przygotowana wizyta właśnie, nazwijmy ta poważna, którą pewnie byśmy czekali, czyli spotkanie z gospodarzem Białego Domu, to prawdopodobnie powinno się unikać innych okazji, które mogą dać szczególnie dla osób nastawionych nieprzychylnie do pana prezydenta, mogą dać okazję, że prosi się, tak, żeby go przyjęto i tak dalej. Wobec tego uważam, że na przyszłość skupmy się na podstawowym celu wizyty i nie będzie wtedy drugich zdań. Natomiast jeżeli chodzi o Jersey City, też uważam, że pomimo, że ten pomnik jest ważny dla nas, a to jest przede wszystkim pomnik amerykański i powinniśmy to podkreślać. Spotkanie nawet przypadkowe, nawet takie wymuszone przez pana burmistrza, który wykazał się potwornym antypolonizmem, oczywiście należało tego unikać. No ja rozumiem, tutaj to, co powiedział przed chwilą pan minister, jest dla mnie zrozumiałe, nie było być może innego wyjścia, ale przynajmniej, nie wiem, przynajmniej mógł mu pokazać jakiś gest nieprzyjemny, cokolwiek. Zrozumiały i przyszedł do nas. Zrozumiały dla Amerykanów, rozumiem. Chciałam pana troszkę chciałam pana zbeształ, że pan dostosowuje swoje wystąpienie do swojego nazwiska, ale po tym, co pan powiedział, mnie pan rozbroił. Jacek Sasin. Ja muszę powiedzieć, żałuję, pan poseł Długi dobrze zaczął, a potem jednak popłynął w taką krytykę poszukiwania troszkę dziury w całym. Ale skończył zaskakująco. W tej sprawie. Ja myślę, że bardzo dobra, godna wizyta pana prezydenta, bo rzeczywiście to nie była wizyta w Stanach Zjednoczonych w sensie oficjalnej wizyty państwowej, to była wizyta w ONZ, w Organizacji Narodów Zjednoczonych. I kto tego nie rozumie, panie pośle Halicki, no to albo złą wolę prezentuje daleko idącą, albo też ignorancję. No nie wiem, co jest dla pana bardziej w tym przypadku przykre. To ale spodziewa się pan jakiegoś odzewu na te wątki wystąpienia, które dotyczą wraku, czy też reparacji? Myślę tak, że warto rzeczywiście o tego typu sprawach mówić na takim forum, jakim jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, Rada Bezpieczeństwa, ponieważ nie mówienie o polskich sprawach, udawanie, że tych polskich spraw i polskiej historii nie ma, ma takie skutki jak wystąpienie właśnie pana burmistrza Falopa niedawne, prawda, czy zarzuty wobec pana marszałka Karczewskiego, które przecież są dowodem na to, jak fałszywe są opinie o Polsce w Stanach Zjednoczonych. I dobrze, że prezydent podejmuje trudne tematy, takie jak katastrofa smoleńska, bo wiemy również, że w Stanach Zjednoczonych ten rosyjski scenariusz jest bardzo mocno zakorzeniony, utrwalony również przez produkcje filmowe, tam dokumentalne Discovery, które rzeczywiście tą rosyjską wersję, no tak, ale tą rosyjską wersję przedstawiały, więc trzeba o tym mówić, trzeba umiędzynarodawiać tą sprawę. Mówiliśmy o tym i pan prezydent o tym mówi jako rzeczy ważnej. Trzeba mówić o odszkodowaniach od Niemiec i tego, że Polska była właśnie ofiarą w czasie II wojny światowej, a nie współprawcą Holokaustu, bo przecież to fałszywe przekonanie legło u podstaw wypowiedzi pana burmistrza Falopa, która nas tak bardzo zbulwersowała. I powiem jeszcze tak. No, znaczy, króciutko, dobrze. Dobrze, że spotkał się prezydent z Polonią, bo Polonia wymaga wsparcia. Widać, że są takie tematy, w których może się zjednoczyć i może działać wspólnie. I dobrze, że prezydent się spotyka z Polonią. Ale tym, którzy krytykują, że prezydent nie spotkał się z Donaldem Trumpem, czy Donald Trump nie spotkał się z prezydentem, a szczególnie tutaj panu posłowi Proszę Halickiemu. Proszę nie zaczepiać pana przypomnę, posła, bo on przypomnę, się że nie sam fakt, nie sam fakt spotkania i wizyty jest ważny, ale też to, jak ta wizyta przebiega, jakie są rozmowy, jak poważnie są traktowani ci polscy rozmówcy. Jak sobie przypomnę wizytę prezydenta... Jak sobie przypomnę wizytę prezydenta Komorowskiego i rozmowę z prezydentem Obamą, który śmiał się po tym cały świat, której prezydent Komorowski opowiadał o robieniu bigosu i pouczał prezydenta Obamę, żeby nie pilnować swojej żony, Drodzy panowie, wolałbym, wiem, żeby że do panowie takich, się uwielbiają za granicę miłości, ale dajcie spokój. To wolałbym, żeby do takich wizyt, które śmieje się później cały świat, nie dochodziło. Tak. Dużej wiary w swojego prezydenta jest poseł Sasin, w związku z tym uważa, że lepiej, żeby w ogóle się na starcie, bo będzie duże zagrożenie. Jak to było za waszych głosów? Proszę panów, czy mam zacząć śpiewać? A śpiewam strasznie. Jarosław Kalinowski. Może pan zaśpiewa. Dziękuję bardzo, żeby, nie będę śpiewał. Żeby złagodzić obyczaje. Pan ładnie śpiewa, proszę bardzo. Ale dziękuję za uznanie. Śpiewa na ludowo. Dziękuję tak? za uznanie, nie tylko, ale dziękuję za uznanie. Wizyta z całą pewnością miała bardziej niż polityczny charakter, taki formalno-techniczny. No to było tak przygotowane, bo inaczej być nie mogło. Prowadził obrady sprawnie, dobrze przygotowany. Niespodzianki nie było, bo w wystąpieniu poruszył sprawy przede wszystkim drażliwe w kraju. No owszem, zgadzam się z poprzednikiem, że kwestia jednoznacznego przypominania, kto był agresorem, a kto ofiarą, to w dzisiejszym świecie trzeba te rzeczy przypominać i to na pewno na plus trzeba zapisać. Natomiast ja bym chciał trochę szerzej spojrzeć na te relacje polsko-amerykańskie, Polska-Stany Zjednoczone przy tej okazji, no w kontekście tego kryzysu na linii Unia Europejska-Stany Zjednoczone. To nie jest tylko kwestia, no nie chciałbym powiedzieć wojny handlowej, stalowej, ale przede wszystkim kwestii polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, kwestia Bliskiego Wschodu, Iranu, no tutaj są olbrzymie różnice w podejściu. Jasne, to jest bardzo ważne, ale czy polski tutaj prezydent coś może zrobić w tej kwestii? No ważne jest, pani redaktor, o tyle, jakie jest, jakie będzie stanowisko w tych kwestiach Polski, polskiego prezydenta. Czy, że tak powiem, ruki paszwami za Donaldem Trumpem, czy może jednak przyjmiemy rolę... Czy ruki paszwami za Donaldem Tuskiem? Nie za Donaldem Tuskiem, ale w interesie też Unii Europejskiej. Tu jesteśmy i tu jest nasze bezpieczeństwo i uważam, że powinniśmy odgrywać rolę takiego pośrednika. Nie wychodzić przed orkiestrę, bo to bardzo źle na przyszłość naszą wpłynie. Natomiast jedna rzecz. No na przykład niestety... nie wyszliśmy przed orkiestrę w kwestii ambasady w Jerozolimie. Dobrze, to też plus stawiam polskiemu rządowi za to, że zwrócił uwagę, że tak to są rzeczy niedopuszczalne, to nam się działo. Natomiast jedno zdanie, żeby nie było tak słociutko. Ci złośliwi komentatorzy, o których pani redaktor na początku mówiła, wskazują, że pan prezydent Duda ma pewien problem, bo jego ranga jako prezydenta Polski została obniżona swego czasu, chociażby przez pana posła Jarosława Kaczyńskiego, kiedy przyjmował szefa Departamentu Stanu. No wiadomo, kto w Polsce decyzje podejmuje. No i to jest pewien problem dla pana prezydenta. I nasz polski problem, bo tak nie powinno być. A więc ruki paszwam bez żadnego zdania. A teraz minister Czaputowicz się spotka z sekretarzem stanu, zdaje się, w przyszłym tygodniu, prawda? Tak. No ale no nie zmienia to faktu, że te relacje polsko-amerykańskie nie są tak dobre, jak mogłyby być. I to jest powód do zmartwienia. Jakbyśmy chcieli, jak mogłyby być. I to jest Paweł Rabiej? Już? Wynika z szeregu czynników i błędów popełnionych i przez rząd PiS-u, i przez pana prezydenta w przeszłości. Natomiast ja niestety muszę powiedzieć, że niestety pan prezydent nie wykorzystał tego momentu, jakim było wystąpienie na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, do takiego głębszego podkreślenia agendy, którą żyje dzisiaj świat, bo temu to właśnie służyło, tak? Rada Bezpieczeństwa, Organizacja Narodów Zjednoczonych, mamy konflikt w Syrii, mamy kwestię Iranu, mamy kwestię Korei, ale też rzeczy, o których nie mówi się tak głośno, mówi się trochę ciszej, dotyczące chociażby właśnie konfliktów handlowych, dotyczące ułożenia całego ładu międzynarodowego i spodziewałem się, że pan prezydent w tej kwestii zabierze głos mocniej, proponując jakieś rozwiązania na przyszłość. Tego niestety zabrakło, natomiast to, że znalazł się wrak, to akurat sądzę, że dobrze, dlatego że powinniśmy na forum międzynarodowym podnosić, że Rosja powinna Polsce wrak zwrócić. To, że znalazły się reparacje, to rozumiem mniej, ale rozumiem, że to jest taka część narracji rządu, że generalnie jesteśmy skrzywdzeni, że jesteśmy krajem, który nie odpowiada za Holokaust. To jakoś można zrozumieć, natomiast jako reparacje myślę, że to nie ma też międzynarodowego sensu. A teraz porozmawiamy o czymś zupełnie innym. Panie ministrze, pan wytrzyma, pan jest dzielny. Teraz będzie mówił... wytrzymam. Pani Ratowiczenko, chciałem powiedzieć, że ta narracja, że jednak ta narracja o złych relacjach rzekomo polsko-amerykańskich nie jest prawdziwa. Są znakomite. Nie jest prawdziwa, są bardzo dobre. Przypomnę wizytę Donalda Trumpa w Warszawie, bardzo ważną, udaną, wizytę Rexa Tillersona, zapowiedziana wizyta prezydenta Dudy w Waszyngtonie. Wojska amerykańskie w Polsce, ale przypominam tylko fakty, żeby nie czekał pół roku. Wojnę przypominają fakty. Dziękuję bardzo. Obalam fałszywą narrację o złych relacjach polsko-amerykańskich. Uprzejmie dziękuję za tę część dyskusji. Panu też uprzejmie dziękuję. I panu też dziękuję. I panu też dziękuję. Ale nie dziękuję Krzysztofowi Łapińskiemu. Pan minister teraz będzie mówił o tym, co prezydent może zrobić w kwestii tej ustawy, której jeszcze nie ma, o dziwo, więc ma więcej czasu na zastanowienie, a chodzi o zmniejszenie zarobków. I teraz trwają, proszę mi tu nie robić zdjęć, to jest zabronione, I trwają takie spekulacje, że dlatego Senat się nie zajął tą ustawą, że coś tu się dzieje, że prezydent jest przeciw. I Senat myśli, co zrobić. Jeszcze odniosę się do... Nie, proszę, ale muszę nie sprostować, bo... Ale czy nie ma żadnego przymusu? Słuchaliśmy albo wolność. Inne wystąpienia, albo pan minister Jabie nie słuchał. Na przykład takie zdanie z prezydenta, który mówił o konflikcie palestyńsko-izraelskim. W tym wystąpieniu się znalazło, mowa była także o konflikcie w Syrii, o konfliktach na Ukrainie, także o tych wszystkich konfliktach, które dzisiaj toczą świat. Była mowa, szczególnie też o konflikcie właśnie syryjskim. Także albo słuchaliśmy inne wystąpienia, panie ministrze, albo co innego z nich zrozumieliśmy. To wystąpienie naprawdę zawierało wiele wątków. Ja spodziewałem się inicjatywy. Ja wiem, że ja tu chwilami panu przeszkadzam, ale proszę się z tym pogodzić, że ja tu jestem i ja tu zostanę. Krzysztof Łapiński będzie mówił teraz o zarobkach i stosunku prezydenta do tego pomysłu. No bo pan nie słuchał pytania, tylko pan grzebał w swoim smartfonie, żeby tutaj się odwinąć. Ale posłów czy samorządowców teraz? Teraz mówimy o zarobkach posłów. I o spekulacjach medialnych, że coś się dzieje i dlatego Senat odłożył głosowanie, bo prezydent jest po stronie tych, którzy chcieliby więcej zarabiać. To popieramy. Postawione pytanie troszeczkę może nie tak. Wszyscy chcą. Było dobrze postawione, ale pan mi przeszkadzał i teraz. Prezydent pewnie za chwilę otrzyma ustawę Senatu. Widać jakąś taką powszechną wolę, czy większościową wolę posłów i senatorów, żeby zmniejszyć te uposażenia. Z tymi senatorami to nie wiadomo. Żeby zmniejszyć te uposażenia, ale prezydent decyzję podejmie, nie wypowiadał się w tej kwestii publicznie, więc decyzję podejmie, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Ja w tej sprawie przed prezydenta nie będę wychodził. To ja przy okazji zapytam, czy to jest, ja wiem, że to jest zgodne z prawem, ale czy to jest właściwe, żeby szefowie kancelarii prezydenta, zarówno szefowa, jak i zastępca szefa, byli jednocześnie radnymi Sejmiku Wojewódzkiego, i udawali się na sesję, zresztą chyba służbowymi samochodami. To jest zgodne z prawem, bo nie można być europosłem, posłem czy senatorem i być sekretarzem stanu w kancelarii prezydenta. Natomiast w tym wypadku, jeśli chodzi o radnych sejmikowych, nie ma tutaj przeciwwskazań prawnych. Jeśli ktoś został wybrany, uzyskał mandat społeczny tam, gdzie mieszka, a w międzyczasie został powołany do kancelarii prezydenta, no to jego decyzja jest taka, czy on... nazwijmy to troszeczkę kolokwialnie, porzuca wyborców, zostaje też z nimi, ale tutaj... To jest zgodne z prawem, ale czy to jest zgodne z rozsądkiem według państwa? No ale to prawo istnieje przecież od wielu lat. To nie jest tak, że teraz to prawo wprowadzono, nie wiem, pod kątem ministrów prezydenckich, tylko że to nie jest istniało tak samo. Ale ja nie wiem, czy były takie sytuacje. Ale, no skoro prawo przewidziało, że jak ktoś obejmuje urząd sekretarza stanu w kancelarii prezydenta, a jest posłem, to musi zrezygnować, tak jak było w moim przypadku, zrezygnowałem z bycia posłem, a nie uregulowało tamtych kwestii, albo co więcej, uregulowało tak, jak to jest, no to możemy mieć pretensje najwyżej do tych regulacji prawnych, a nie do osób, które na podstawie tych regulacji prawnych funkcjonują. No ale tu mamy inną sytuację, kumulowania różnego rodzaju zajęć i zobowiązań przy okazji wynagrodzeń, które powodują, że radni właściwie bez wyjątku na tym poziomie sejmikowym, ale także na niższym radni miejscy stają, no, dołączają do grona milionerów, do klubu milionerów, bo to są naprawdę dziesięciokrotnie wzrastające pensje w ciągu roku. Tylko dlatego, że należy się do Prawa i Sprawiedliwości. Fizycznie nie można wykonywać tych zadań dobrze, a oprócz tego wątpliwa jest merytoryka. Ale prawo jest takie, że gdyby ta sytuacja dotyczyła innej ekipy, to też tak mogłoby być. Nigdy w życiu nie było tak, żeby w ten sposób, mówi się popularnie, dojść budżet państwa. Jeżeli to ludzie widzą, a je przy okazji nie potraficie załatwić bardzo prostej rzeczy i w sumie niezbyt kosztownej, czyli kwestii osób niepełnosprawnych, bo dla nich nie ma pieniędzy, a macie dla siebie, to nie dziwcie się, że na każdym spotkaniu będą wam to wytykać. To jest czysty populizm, ale ja chciałam zapytać. Czystym populizmem jest to, że panie nie ma pieniędzy na niepełnosprawnych, a są miliony na własne. Dlaczego PO jak rządziła panie, tego nie rozwiązała? Nie byłoby tego protestu, gdybyście rozwiązali problem. Proszę bardzo, ale pana odsuwam od mikrofonu. Nie, proszę. Państwa. Się zarnia, dobrze, tak to proszę się odsunąć. Ale póki co nie skończyłem zdania. Ale, kolega, ale ja jeszcze nie Sasin? Zaczęłam, a ja bym bardzo chciała, żeby Pan mi powiedział, bo właśnie oczekuję to jest dla Pana pytanie. Nie, co zrobiła Platforma w tym? Nie, ja oczekuję odpowiedzi na pytanie, czy Platforma nie zamierza, że tak powiem, odpuścić kwestii nagród ministrów, mimo że jak zapewniają, te nagrody zostały przekazane na cele dobroczynne. Po pierwsze, nieprawnie wzięte, po drugie, złożyliśmy ustawę, by tego rodzaju patologii nie było i żeby rzeczywiście zostały zwrócone do budżetu. Po trzecie, będziemy patrzeć na ręce także radnym, bo widać, że ta patologia sięgnęła dużo głębiej niż tylko nagrody dla samych siebie premier Szydło i poszczególnych ministrów. To jest rzeczywiście skandal. Czyli zaproponują Państwo zmianę ustawy, która dopuszcza łączenie funkcji kancelarii. No nie może być tak, że mamy fikcję i mamy dojenie budżetowych pieniędzy. Ale ja tylko powiem na koszt podatnika radny mamy klub jest wybierany, milionerów, panie pośle, i nomenklaturę, która radny żyje jest wybierany przez jednocześnie, bo państwo jest... ministrowie nie pełnią funkcji, nie wiem, w radach nadzorczych, gdzie by byli nominowani przez ministra czy teraz mówimy o radnych. Nie pełnią funkcji, ale mówię o dwóch moich kolegach i koleżance z kancelarii prezydenta, o panie minister i o panu ministrze. Oni zostali wybrani przez wyborców. To nie jest tak, że dostali jakąś radę nadzorczą czy jakieś inne sowite funkcje. Nie. To rozdzielmy radnego sejmikowego, który został wybrany przez wyborców tam, gdzie mieszka, od tego, czy ktoś tam zasiada w jakiejś spółce, nie spółce, radach nadzorczych, zarządach i tak dalej. Tu mamy sytuację zupełnie czystą. Prawo to przewiduje. Co więcej, jest też to element pokazujący, że tam, gdzie mieszkają, tam, gdzie funkcjonują, cieszą się zaufaniem ludzi. Ale oni zostali wcześniej wybrani do sejmików. Zweryfikujemy je za parę wcześniej miesięcy. Zostali wybrani ale oczywiście, oczywiście, to przepraszam bardzo. No właśnie, ale zostali cały czas, podkreślam, wybrani przez ludzi. Nikt ich nie nominował do tej, do sejmiku. Nikt dobrze, ich nie, tam Grzegorz, nie wrzucił, Grzegorz Długi, czy takie funkcje powinny, czy prawo powinno dopuszczać łączenie takich funkcji, po pierwsze, a po drugie, pytam o kwestię nagród. Czy dla klubu Kukiz 15 jest wszystko jasne? Znaczy, po pierwsze, nie jest jasne dla mnie to, co przed chwilą pan minister powiedział, bo to nie jest tak, nikt ich nie nominował. No szef partii ich nominował, aby byli na odpowiednim miejscu na liście do sejmiku i w ten sposób się tam znaleźli. Także to ta ingerencja wyborców jest w sposób znacznie ograniczona. Natomiast wracając do pytania pani redaktor, kwestia nagród oczywiście nie będzie skończona, bo PR-owcy Platformy wyczuli, poczuli krew i będzie szło w tym kierunku tak długo, jak długo się da. Ich święte prawo, taka jest realia naszej polityki. To, że w międzyczasie nie zajmujemy się sprawami, gdzie miliardy się przetaczają, gdzie można by załatwić poważne problemy, no to jest cena za to, że ważniejszy jest PR, ważniejsze są takie emocjonalne zagrywki. Przypominam pytanie, czy dla Kukiz 15 sprawa jest zamknięta? Dla nas nie jest zamknięta. Ja przypominam, że myśmy już ileś miesięcy temu złożyli odpowiednią ustawę, która miała ten problem rozwiązać systemowo, bo my nie pracujemy systemowo, od akcji do akcji, jakieś pożary, akcja, reakcja, natomiast systemowo, jak kwestie wynagrodzeń w tej sferze załatwić, w jaki sposób w naszym projekcie akurat było, aby nagród nie było w ogóle, aby to było ustawowo wykluczone. Ja tutaj przypomnę, bardzo wszyscy chętnie atakują pana ministra Ziobrę, ale u pana ministra Ziobry akurat to się odbyło tak, jak trzeba. Ustawa o prokuraturze, chyba artykuł 133 czy 2, przewiduje nagrody dla prokuratorów. Pan minister dał nagrodę dla prokuratorów. Którym i jakim, to jest inna sprawa. Natomiast dodatkowo jeszcze mnóstwo innych dodatkowych świadczeń. Natomiast my nie mamy regulacji prawnej, która by to załatwiała w sposób cywilizowany i teraz płacimy za to cenę. Czy Prawo i Sprawiedliwość, czy rząd powinien opublikować, powinien podać do publicznej wiadomości, kto, ile i komu przekazał? Ale zostało przecież podane do publicznej wiadomości informacja o tym, że wszyscy ministrowie te nagrody zwrócili w pełnej wysokości. Nikt nie zwrócił. Zwrot to do budżetu. Takiej, jakie otrzymali, przekazali na cele społeczne. Żądanie które przed chwilą słyszeliśmy z ust posła Halickiego, które jest wysuwane, jest o tyle absurdalne, że doskonale pan wie, że nie ma takiej możliwości, chociażby ze względów podatkowych w tej chwili, żeby takie takiego zwrotu dokonać. Stąd była decyzja o zwrocie czy o przekazaniu na cele społeczne. I ja rozumiem, że teraz będzie Platforma i opozycja szerzej mówiła, żeby drugi raz zwracali, trzeci, piąty, dziesiąty, do końca, prawda? Niech najlepiej w ogóle rezygnują wszyscy z pensji, a jeszcze dopłacają najlepiej do tego, że są, są ministrami. Tak, no, to jest dowód na to, że Platforma Obywatelska nie ma żadnego innego pomysłu na prowadzenie kampanii politycznej w Polsce, żadnych innych realnych propozycji dla Polaków i tylko i wyłącznie tego typu absurdalne igrzyska proponuje. No, Polacy to na pewno ocenią. Jeśli chodzi o te uregulowania dotyczące radnych, no to przypominam, że radni to nie jest zawód. Radny nie dostaje pensji za to, że jest diety. Radnym. Od radnego diety. Gminnego ani... No diety, ale diety, dieta to jest tylko zwrot działalności, zwrot kosztów działalności. To nie jest pensja. Jasne, ale tak jak poseł, są jakieś poseł, powody, senator, że nie łączy się, poseł, nie łączy się zasiadania w Sejmie z zasiadaniem ale, w pani, organie samorządowym. Pani redaktor, poseł, senator ma pensję z tego tytułu. To są zawodowo funkcje wykonywane. Natomiast czym innym jest radny? Naprawdę budowanie w tej chwili takiego przekazu, że każdy radny, powinien zrezygnować z pracy i poświęcić się tylko i wyłącznie byciu radnym, no to za tym powinna pójść propozycja pensji dla tych radnych. No, to już jest, to panowie, są absurdy. Panowie, tutaj rozmawiam pod grupach, nic nie słychać. Szanowni Państwo, takie wrażenie, że dzisiaj opozycja próbuje nakręcić taką spiralę absurdu, która ma prowadzić do przekonania takiego, że państwo i jego instytucje powinny zostać w ogóle rozmontowane i zlikwidowane dla takiego czysto politycznego celu populistycznego, jakim jest prowadzenie w tej chwili walki politycznej. Nie ma to nic absolutnie wspólnego z odpowiedzialnością i przypomnę panu posłowi Halickiemu, jeśli tak go oburzają radni, którzy pracują w różnych miejscach, to, o czym donosiły media wielokrotnie, jak to pańscy koledzy radni Rady Warszawy, warszawskich dzielnic znaleźli intratne posady w samorządzie wojewódzkim, w którym razem z PSL-em sprawujecie władzę, w jednostce, która decyduje o funduszach europejskich. Zdecydowana większość waszych działaczy warszawskich, waszych warszawskich radnych, tam się obławia na dobrze płatnych posadach. Szanowny panie pośle, fikcyjnych, często etatach. Tak to wygląda w waszym wydaniu. Żeby mi pozwoliła zorganizować takie spotkanie. Jacek Sasin, Andrzej Halicki. Pani redaktor, pomyślę, że trzeba demaskować obłudę, jaką tutaj prezentuje pan poseł Halicki. Warto, żeby nasi słuchacze wiedzieli, jak to w rzeczywistości wygląda. Dobrze, pan poseł Halicki stroi się w piórka tutaj obrońcy standardów, a sam ma tutaj jego formacja naprawdę ogromne grzechy na sumieniu. A czy pan Sasin się dobrze czuje w tym monologu? Nie? Teraz będzie... By się dobrze czuł, gdyby pan nie robił duetu. Paweł Rabiej, czy ci urzędnicy ratusza, którzy pobrali nagrody, a teraz są w aresztach, powinni zwrócić te nagrody? Dlatego, że Patryk Jaki oraz pan Sebastian Kaleta przypominali, a właściwie ogłosili, że Hanna Gronkiewicz-Waltz dała duże nagrody tym właśnie urzędnikom w związku z ich pilnością przy reprywatyzacji. Czy w związku z tym, że ich rola została troszkę zdezawuowana, podważona, to oni powinni zwrócić te nagrody? No, troszkę zdezawuowana to mało powiedziane. Ja bardzo delikatnie chciałem być. Tu zostały popełnione jednak bardzo mocne błędy i akurat w tym przypadku uważam, że nagrody powinny być zwrócone. Ale patrzmy na to jako na jednak element szerszego problemu. Naprawdę trzeba wreszcie uregulować kwestię wynagrodzeń w sferze publicznej. Ona jest nieuregulowana od lat. Politycy boją się za to zabrać, dlatego że jest takie poczucie, że suweren chce, żeby urzędnicy zarabiali mniej. Ale suweren chce też, żeby państwo było dobrze zarządzane. I myślę, że trzeba będzie się z tym problemem prędzej czy później zmierzyć i wynagradzać tak, żeby kadry nie odpływały do sektora prywatnego. Naprawdę trudno jest w niektórych miastach, w niektórych instytucjach znaleźć w tej chwili fachowców. Ja zresztą mówię to od dawna. To trzeba wreszcie uporządkować. Natomiast jeśli chodzi o nagrody, my też tego nie odpuścimy, dlatego że to było naprawdę bardzo niewłaściwe z każdego punktu widzenia etycznego czy innego. Ja uważam, że trzeba poza wprowadzeniem tego systemu wynagrodzeń, może przyda się właśnie coś takiego jak komisja weryfikacyjna po wygranych wyborach, która się przyjrzy, kto i ile zarobił. Do spraw nagród? Nie do spraw nagród, ale do spraw wynagradzania. No mamy sytuacje patologiczne. Mówimy o tym, że radni łączą funkcję radnego z pracą w kancelarii prezydenta. Łączenie funkcji w ogóle jest dość ryzykowne. I mówię to jako osoba, która przez 20 kilka lat zarządzała, dlatego że zawsze na coś nie starczy czasu. Ale jeśli państwo tak uważają, to potrzebne są zmiany w prawie. Potrzebne są zmiany w prawie, ale potrzebne też jest egzekwowanie i wyciąganie wniosków z takich sytuacji. Elementarna uczciwość jest potrzebna. Jak chociażby właśnie taka polityczna winda, która winduje radnych do tego, żeby w spółkach Skarbu Państwa zarabiali niebotyczne pieniądze. My tutaj mówimy o zwróceniu, rzekomym zwróceniu nagród, bo ja też uważam, że ministrowie powinni, bardzo miło, że przekazali te pieniądze na Caritas lub inne cele społeczne, ale teraz powinni zwrócić do Skarbu Państwa nagrody, które otrzymali niezgodnie z czyli drugi raz. Tak, oni tego nie zwrócili. Ale powinni zawrzeć umowę z prokuratorią generalną, bo zdaje się, że to trzeba bardzo formalnie zrobić. Jest pan premier, jest KPRM, jeżeli można było zrobić ustawę o komisji weryfikacyjnej, to równie dobrze. Można zrobić specustawę, która spowoduje, że się zwróci, jeżeli uważamy, że to jest niestosowne. Tak? Natomiast mnie bulwersuje co innego. Bulwersują mnie przypadki radnych, którzy są wsadzani politycznie do spółek Skarbu Państwa. Na przykład mój ulubiony Grzegorz Kądzielewski, radny Małopolski, w swoim czasie bardzo blisko pana ministra Gowina, który tamże jako wiceprezes Azotów bez kompetencji, bez przygotowania zarabia 370 tysięcy złotych rocznie. No proszę, a pan minister Gowin głoduje. A nie to, że nagrody, bo uważam, że nagrody powinny być elementem wynagradzania w administracji. Jeżeli minister... A to jest dziś bardzo grzeczny Jarosław Kalinowski. Teraz będzie mówił Jarosław Kalinowski, a pana... Pan Andrzeja Halickiego, bardzo proszę, pan mówi jednocześnie. Ja wiem, że pan... pan mówi przez 20 minut jednocześnie. Ja wiem, że pan o tym nie wie. Ja się już przekonałam, bo pan przychodzi długo i ja wiem, że pan nie wie, że pan mówi. Nawet sam sobie przerywa czasami. Tak, proszę sobie nie przerywać też. W sprawie łączenia funkcji radnego z pracą od chociażby w kancelarii prezydenta, ja bym tutaj nie robił wielkiego szumu i awantury. Zawsze jakieś wątpliwości, w tym akurat przypadku gdzieś tam pozostaną, ale jest to zgodne z prawem. Takie prawo już dużo wcześniej było złożone. No nie można żądać od radnych, żeby rezygnowali z pracy tam, gdzie pracują. Natomiast w tym przypadku wcześniej byli radnymi, później zostali ważne funkcje w kancelarii prezydenta i tu myślę nie pretensje do samych urzędników radnych jednocześnie, a do szefa kancelarii albo do samego prezydenta, który nie widzi przeszkód, żeby te funkcje łączyć. To tutaj chciałbym kropkę postawić w tej sprawie. A w sprawie nagród, no była to niezależnie od tego, co PiS dzisiaj mówi, no taka paskudna i wielka. Wielki problem, nie tylko wizerunkowy, bo tutaj okłamano społeczeństwo. No. Była próba w Sejmie podniesienia wynagrodzeń, czyli jednoznacznie sprzeciwiali się temu Polacy. No, widać to było z sondaży. PiS mówi, dobra, nie podnosimy, ale zaraz drugimi drzwiami, proszę bardzo, zaszuflowano stałe nagrody. No i trzeba było z tego wyjść i w końcu radykalny pomysł odwrócenia, przepraszam, kota ogonem i konsekwencje mają ponieść wszyscy posłowie i wójtowie, burmistrzowie, prezydenci. No właśnie, ale wójtowie, burmistrzowie chcą zaskarżyć rozporządzenie. Dzisiaj ja nie jestem prawnikiem i nie potrafię się odnieść, czy to ma szansę powodzenia, czy nie. Ja uważam, że jest to rozwiązanie czysto populistyczne, tak jak to pani redaktor powiedziała w innym przypadku dzisiaj. Czysto populistyczne odwracanie kota od istoty problemu. Ogona kota. A co z tymi nagrodami, o których mówiłam, jeśli chodzi o ratusz? Bo tutaj nie ma jakiegoś przywódcy, który zobowiąże do zwrotu, prawda? Jeszcze jedno zdanie. Z czysto populistycznych pobudek też przez wiele kadencji nie dokonano zakupu odpowiednich samolotów dla VIP-u. Nie możemy rozmawiać o wszystkim i o tym dziś nie będziemy rozmawiać. Proszę bardzo. To jest jednak kwestia rzeczywiście odpowiedzialności lidera, osoby, która kieruje w tym przypadku ratuszem. I myślę, że warto by było, żeby pani prezydent jednak tę nagrodę odebrała w przypadku tych osób, ale czy formalnie może je odebrać? Za reprywatyzację. No, jest na to rozwiązanie. Muszą wyjść, zreprywatyzować jedną czy dwie kamienice i będą mieli kasę na zwrot. Nie. Znaczy nie sprowadzajmy tego, nie sprowadzajmy tego do absurdu, bo problem naprawdę jest poważny. Ale do pana Pawła Rebieja. No, pan kandyduje w tandemie z Rafałem Trzaskowskim, który reprezentuje Platformę Obywatelską, czyli tą samą partię, której jest pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, która te nagrody ludziom oskarżonym dzisiaj czy siedzącym w aresztach w związku z aferą reprywatyzacyjną te nagrody przyznawała. Ogromnej wysokości nagrody. No, rozumiem za sukcesy właśnie w zwracaniu kamienic złodziejom. Stańcie dzisiaj panowie obaj z panem Rafałem Trzaskowskim. Zażądajcie od Hanny Gronkiewicz-Waltz. Zażądajcie zwrotu tych nagród. Również również, o czym również, pan mówi, że pan tego nie robi? Również w prowadzeniu tych standardów, o które dopomina się pan poseł Halicki czysty tutaj, czyli na przykład tego, żeby wiceprezydenci Warszawy nie byli delegowani do rad nadzorczych i zarabiali tam rzeczywiście setek tysięcy dodatkowo do swoich pensji, żeby zlikwidować to, że nagrody zostały zamienione na dodatki motywacyjne w ratuszu i w ten sposób również ten system nagród tam funkcjonuje. No, rzeczywiście, jeśli mówimy tutaj o czystych zasadach wszędzie, no to pokażmy też to, co się dzieje w warszawskim ratuszu, bo dzieją się tam rzeczy skandaliczne. Absolutnie. Prowadzimy kodeks przejrzystości w warszawskim ratuszu, uporządkujemy te sprawy, kiedy wygramy wybory, bo wtedy będzie na tym... Ale nie wierzę jakoś. Nie wierzę w to. Była kampania wyborcza. Bliski człowiek Hanny Gronkiewicz-Waltz jakoś nie przekonał do tego, żeby takie standardy stosować. Ale pan też nie przekonał. Proszę nie mierzyć innych swoją miarą. Akurat uczciwość jest po naszej stronie, więc rzeczywiście to, jeżeli pan chyba zostanę... Trudno satyryczny się tutaj nam robi. Ale powtórka z Rosyckiego. Będziemy pokazywać wszystko, całą hipokryzję waszą i te kłamstwa, które cały czas powtarzać. Dzwoniłam panu indywidualnie do ucha, panu posłowi Halickiemu. Tak, zostało mi jeszcze drugie, jeszcze trochę słyszę, także będę uczestniczył. No, jeszcze raz. To nie był dzwon Zygmunt. To był malutki dzwoneczek. Krzysztof Łapiński, pan patrzy na Sejm z boku. Czy pan rozumie, A panowie w ogóle się z wszystkiego cieszą, bo pogoda jest nie najgorsza. Tak, wszyscy się cieszymy z obniżek. Wszyscy się cieszą, właśnie. To jest taka klasyczna głupawka chyba, tak? Krzysztof Łapiński, który patrzy na Sejm z boku. Czy według pana te obostrzenia dotyczące wchodzenia, a właściwie nie wchodzenia do Sejmu są uzasadnione, przeniesienie Sejmu Dzieci i Młodzieży na wrzesień, czy jednak to jest po prostu dmuchanie na zimne? I patrzę na Sejm też z sentymentem, bo nie dość, że byłem posłem, to pierwszą pracę kilkanaście lat temu właśnie rozpoczynając w Sejmie jako pracownik. To było wspomnienie niebieskiego mundurka, a teraz do rzeczy. Lat temu, to 2002 był bodajże. A dzisiaj jak oceniam tą sytuację? No jest trudna, wynikająca z protestu, wynikająca też z faktu, że będą różne wydarzenia rangi międzynarodowej, które też, gdzie pewne standardy bezpieczeństwa są podwyższone. Ale nie mi oceniać, nie jestem ekspertem spraw bezpieczeństwa, od tego jest marszałek Sejmu, który zarządza Sejmem, prezydium, straż marszałkowska, szef kancelarii Sejmu. Ja nie jestem jakby najlepszą osobą, która by mogła się w tej sprawie wypowiadać. To może pan powie, czy pan się podoba danina solidarnościowa, której założenia zostały przedstawione zgodnie z zapowiedzią do połowy maja miały być i zostały 4% od zarobków osób, które zarabiają co najmniej milion rocznie. Teraz słyszymy od osób, które nawet programowo zawsze były liberałami gospodarczymi, które głosiły pewien taki darwinizm społeczno-ekonomiczny, a które mówią dzisiaj, że trzeba znaleźć te pieniądze, że one muszą być, no to jedno z takich rozwiązań zaproponował rząd, że skoro wszyscy praktycznie mówią, nawet ci, którzy są uznawani za osoby o liberalnych poglądach gospodarczo, mówią, że te pieniądze mają się znaleźć, no to jest to takie powiedzenie, trochę sprawdzam, że budujemy nasze państwo na pewnej poczuciu solidarności, a więc tym, którzy się lepiej powiodły, to troszkę mają też większe obowiązki. I proszę zauważyć, że były takie obawy, że ta danina solidarnościowa będzie dotyczyć osób, które zarabiają może 10, 15, 20 tysięcy, a więc takich, którzy można powiedzieć, że to jest klasa średnia, że jak im się odbierze, to znowu będzie uderzenie w klasę średnią, ale ta danina dotyczy naprawdę osób milionerów. Ludzi, którzy naprawdę, jak ktoś zarabia milion złotych rocznie i powyżej tego miliona jeszcze, jak podzieli się trochę z osobami potrzebującymi, to chyba krzywda się nie stanie. Także to nie jest podatek, który będzie dotyczył osób, które naprawdę tam zarabiają kilkanaście tysięcy, więc można powiedzieć, że dobrze zarabiają, tylko to są zarobki, które dotyczą naprawdę już takiej górnej półki. A może po prostu trzeba wprowadzić trzeci próg uczciwie i nie mówić, że to jest na niepełnosprawnych. Uczciwie powiedzmy sobie, to jeszcze jedno zdanie, że jeśli chodzi o osoby najlepiej w Polsce zarabiające, ale mówimy o tych najlepiej, tym takim promilu może, to podatki w Polsce nie są wysokie. Porównując to z podatkami dla osób zarabiającymi tam, no milion złotych to jest około 240 tysięcy euro, coś koło tego. Nawet w krajach zachodnich to są zarobki rzędu 200 tysięcy euro miesięcznie, więc duże, więc tutaj ten pomysł jest ciekawy. I na pewno trudno będzie go zaatakować tym, którzy mówią, że rząd ma dać pieniądze na osoby niepełnosprawne. Teraz bardzo będzie łatwo. Krótko i na temat mówił. Nigdy w budżecie państwa nie było sytuacji, żeby tam było za dużo pieniędzy. Zawsze trzeba dokonywać pewnych wyborów. Ale chciałam pana zapytać, co preferowane. Co by pan zrobił? Pan był, nie, chwileczkę. Pan był wicemarszałkiem Sejmu. Ja wiem, że decyzję podejmuje marszałek, ale załóżmy, prawda, że konsultuje się z innymi członkami prezydium Sejmu. Co by pan zrobił, co pan doradził? Klucz jest w zamknięciu tego protestu, ale rozwiązaniem problemu. A dla mnie rozwiązaniem problemu jest odpowiedź na pytanie, proste pytanie. Komu te 500 zł miesięcznie jest bardziej potrzebne? Czy z całym szacunkiem zdrowemu dziecku w bogatej rodzinie? Czy dziecku z niepełnosprawnością? A potem osobie dorosłej z niepełnosprawnością? Czyli pan by odebrał. Dla mnie odpowiedź jest jasna. 500 plus, ja bym tak? wprowadził progi dochodowe do wszelkich działań, które PiS prowadza. I uważam, że to jest prawdziwa wrażliwość. Natomiast PiS, upierając się przy swoich rozwiązaniach, pokazuje, że tu chodzi tylko o cyniczne liczenie głosów wyborców, a nie rozwiązywanie najtrudniejszych dobrze, problemów. Dobrze, to krótko społecznie. Niegrzeczny minister Sasin. Jak niegrzeczny? W odróżnieniu od grzecznego marszałka. Otóż, panie marszałku, panie pośle, liczę, że to wynika z niewiedzy, co pan mówi. No, może pan nie wie o tym, że wprowadzenie progu dochodowego przy 500 plus i zatrudnienie tysięcy urzędników, którzy będą weryfikować zaświadczenia o zarobkach, to będzie więcej kosztowało, niż zaoszczędzilibyśmy na tym, że najbogaci nie dostaną tego 500 plus. No to trzeba zlikwidować drugi próg. Aha, czyli trzeba zlikwidować 500 plus? No, nie, to drugi próg zlikwidować. Co trzeba zrobić? No bo tam też urzędnicy nie, nie, nie. No, to jest właśnie demagogia, co pan robi. No rzeczywiście, budżet nie jest z gumy. Trzeba tych pieniędzy dodatkowych szukać. Jeśli chcemy rzeczywiście dodatkowo pomagać niepełnosprawnym, a i tak znaleźliśmy bardzo dużo pieniędzy właśnie dlatego, że nie kradniemy, panie pośle Taka Kalicki. Jest wasza wrażliwość. Właśnie dlatego, że nie kradniemy. Znaleźliśmy bardzo wiele nowych pieniędzy na podwyższenie renty socjalnej, na dodatkowe świadczenia rehabilitacyjne bez limitu. Znaleźliśmy pieniądze na dostęp, nieograniczony dostęp do produktów medycznych dla niepełnosprawnych. Budżet nie jest z gumy, ale Sejm też nie jest twierdzą, panie ministrze. To wszystko zrobiliśmy, czego wy nie zrobiliście, chociaż podobno tak bardzo dbaliście o niepełnosprawnych. Jakie są szanse na otwarcie Sejmu? Pani redaktor, co to znaczy otwarcie Sejmu? Dla obywateli. Czy państwo znacie jakikolwiek inny parlament w poważnym kraju, gdzie każdy może wejść i protestować tak, tam w środku i leżeć na korytarzach sejmowych? Czy państwo znacie coś takiego? No, nie doprowadzaliśmy rzeczy do absurdu. Ja rozumiem. Ja rozumiem, że są w Polsce bardzo liczne grupy społeczne, którym jest źle. To jest prawda. Tego nie można zaprzeczać. Źle jestem panu, kto dzisiaj się nie wypowiedział. Wśród nich jest jeszcze bardzo wiele innych osób. Ale naprawdę nie powinniśmy rozwiązywać tych problemów w ten sposób, tylko powinniśmy poważnie rozmawiać i szukać dobrych rozwiązań. I takich rozwiązań my szukamy. Natomiast 20 sekund. W tej sytuacji Grzegorz rzeczywiście Długi? Nie można dopuścić do tego, żeby Grzegorz... Sejm stał się areną jakichś kolejnych manifestacji. Polskę resortową, bo proszę zwrócić uwagę, w tym projekcie tworzymy nowy fundusz celowy. Czyli tak naprawdę zwiększamy potęgę ministra finansów, który poza kontrolą Sejmu, poza budżetem, będzie miał ponad 2 miliardy, a najwięcej pieniędzy pójdzie na obsługę tego wszystkiego. No czyli nie, to nieprawda. Nie niepełnosprawni, tylko znowu urzędnicy to się nieprawda. Utuczą. To jest rozmowa niedokończona, bardzo nie mi tak przykro. Grzegorz Długi, Paweł Rabie, Jarosław Kalinowski, Jacek dziękuję Sasin, bardzo, Andrzej bardzo. Halicki, Krzysztof Łapiński, Beata Michniewicz. Dziękuję. Miłej soboty, niedzieli i całego tygodnia. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując super wydajne, wielofunkcyjne, bezprzewodowe urządzenie drukujące marki Brother, zapłacisz tylko 699 zł. Więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowi. Ej, a co my właściwie robimy? Trenujemy wklepywanie. Wklepywanie? No tak. Najpierw oczyszczanie, a potem wklepywanie. Aha. I długo to tak? Aż wejdzie ci w nawyk. Kremy, toniki, maseczki, serum, peelingi. Zadbaj o swoją cerę. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz 4 różne produkty do pielęgnacji twarzy. Rossmann. 799, 439, 109, 790... Marian, co ty, oszalałeś? To nie ja, Barbara, to ceny oszalały. Dzisiaj ostatni dzień szalonych cen w Media Expert. Na przykład nowoczesne smartfony taniej nawet o 300 zł. Laptopy z procesorami Intel Core i5 taniej nawet o 400 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Kocham cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Netia szybki internet słucham? Proszę pani, bo ja mam jakoś tak słabo z internetem. Proponuję uwolnić moc internetu, czyli zakupić za 49,90 miesięcznie światłowodowy, super szybki internet, który sprawdzi się nie tylko dziś, ale i w przyszłości. Tak, internet w przyszłości za 49,90? Mhm. To może tam numery loterii będą? Kto wie? Zadzwoń 801-801-100 lub odwiedź najbliższy salon. Szczegóły na netia.pl. Są produkty, które się wyróżniają. Jak miedziana szczotka do włosów For Your Beauty, która zmniejsza oznaki łupieżu. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Łatwe raty w sklepach Euro. Teraz w sklepach Euro kupowanie na raty jest tak proste. Podajesz dowód, wybierasz produkt i bierzesz raty.